بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الدعاء دا باب دے فضیلت او آداب د دعا کی دعا دا عظیم عبادت تے د دې په آداب کې دا دی چې د دین مخ کې د الله تمجید او بڑائی وی ثناوی په الله رب العالمین باندې بیا صلات وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او د الله اسماء الحسنا وی دا غین رستو بیا بنده دعا غواړي او په دعا کې لاس پورته کول دام آداب او سنت طریقه ده په دعا کې خو اهل علم ذکر کړي چې په کوم ځایونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعا ثابت دا او لاس پورته کړي نو په دغه ځای کې لاس پورته کول سنت طریقه ده او په کوم ځایونو کې چې دعا ثابت ده خو لاس پورته کول ورسره نه دی راغلي نو په دغه ځای کې دا لاس نه پورته کول بیا سنت طریقه ده او په کومو مواضعو کې چې د دعا ترغیب راغلی دی چې دعا په دغه وخت کې قبلیږي او دعا غواړی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا وضاحت بیان او تفصیل نه دی راغلی چې لاس به پورته کول کنه نو په دغه ځای کې لاس پورته کول دا آداب د دعا دی سنت طریقه ده ځکه په مطلق دعا کې لاس پورته کول دا د بلا احادیث ثابت دی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پہ مستقل رسالہ لیکلی دا نو دا مطلق رفع چی قیود میود ورسرنی دا دے احادیث دا معنی پہ اعتبار سر تواتر لرسید لی پہ دعا کے بیا دا اعتداء دا زیادی نزان ساتل پکار دی چی انسان غسوالو نکی چی شرعن دا غی حصول مستحیل او ممتنع وی یا د گناہ سوال کئ د سیل رحمی کټکول سوال کئ نو احادیث کې به ذکر راشي چې د اعتداء فی الدعاء د دینه من راغلی دا دارنګه مستحب طریقه ده چې جوامع دعاګانې وغوښتې شي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي باغی کې جامعیت او جمواله پروت ته فآداب الدعاء كده دي چه فعزم جزم او كلكوالي سرد الله رب العالمين نسوالو شي چه ده بنده يقين وي چه الله زما دعاء قبلي نو پده باب كي بدغ احاديث مصنف رحمة الله لذكر كي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هي العبادة دا دعاء دا خالص عبادتني لب أو مغز دا عبادتني قال ربكم ادعوني أستجب لكم الله رب العالمين فرمائي لدي زمان دعاء وغالي زستاس دعاء قبلهم اسناد دی حدیث سید رجال ثقات تی امام ترمیزی او ابن ماجام دا حدیث په سنن کې ذکر کړی په دې کې ذکر شول چې الدعاء هی العباده دا حصر د مبالغې د پاره دی ځکه دا دعا دا انتهایی تذلل دی د بنده د الله روان دي چې ځان ذلیل حساب کړی او بنده چې د خپل رب روان دي تذلل کوي نو دا اصل عبادت ته د عبادت خلاصه او لب ده او بیا په حدیث کې د آیات ذکر راغی په هغه باندې استشهاد او استدلال شو چې ادعوني استجب لكم دا ادعوني امر ده نو امر خود وجوب ده پاره نو آیا دا په دې باندې دلالت کوي چې دعا غوښتل واجب او فرض دي؟ اعلان کې اجماع د امت دا چې دعا واجب او فرض نه ده بلکې سنت او مستحب ده چې بنده د رب نه سوال کوي. خو که آیات مبارکه کې دعا په عام معنا واغسته شي په معنا د عبادت باندې، نو بیا په بنده باندې عبادت د الله بندگی په دې کې بعضی نفل هم شته، بعضی په کې مستحب واجب او فرض هم شته. نو ټول عبادات له چې شامل شي نو په عبادتو کې بیا فرایض هم شته. یا امر د استحباب د پاره ده، او دا وعید چې کوم آیات کې راغلی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، دا د هغه چا په حق کې ده چې هغه دعا استکبارن کوي، ځان لوی غنی او دعا نه غواړي، نو دغه چا د پاره وعید ده. بیا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن سعد عن ابن لسعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول. ده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بچه وزوي چه سمعني أبي وأنا أقول، زما پلار زمانا وريدلي او ما پا دعا كداسي، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يا الله زتانا جنت غوالم داغي نعمتنا غوالم، وبهجتها داغي غخيستوالي أو داغي باغونا غوالم، أو فلاني فلاني شيب جنت كي غوالم، وأعوذ بك من النار، أو پناي غوالم ستا پزات باندي دا أورد جهنمنا وسلاسلها وأغلالها، داغه د زنجیرونو او داغه د بیړو او د توقونو نه، سلاسل جمع د سلسله د زنجیر لوی، اغلال جمع د غل د توق لوی بیړی لا، وکذا وکذا او فلانی فلانی شینه پکې پنای غواړم. فقال یا بنیا نپلار میرا لوی چې بچیا، انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې فرمایله سيكون قوم يعتدون في الدعاء، زردت يقوم بيت غيب زياته كيف دعاك، فإياك أن تكون منهم، نزان بچو ساتا دا چه تداغ خلق نشي چه غيب دعاك زياته واعتداك، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، يقينا كتال جنة در کرشو نقباغي كي كم خيرون دي أغطول تال ملاوشوال، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر، کتال پنای ملاو شو د جهنم دورنا نو پاغي کی چې دنکم شرونه دی دا غټولو نظر له پنای ملاو شو. سب یو یو ذکر کې چې د فلانی شینه پنای راکې د فلانی نه راکې فلانی نه راکې د جهنم نه چې در له پنای ملاو شو نو پاغي کی چې سم ر شرونه دی دا غینه تاله پنای ملاو شو، جنت چې در له ملاو شو پاغي کی چې سم ر نعمتونه دی غټول تاله ملاو شول. اسناد د دې حدیث حسن، دا حدیث حسن نه خود عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه د روایت نه، لکه مخکې دا روایت په ابتدا کې ذکر شوی په باب الاسراف فی الوضوء کې د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه حدیث، او د دې حدیث دا اسناد چې ده نو زیاد ابن مخراق په دې کې خطا شوی ده، او دا اسناد صحیح نه ذکر کړی. اثرم وی چه ما ده امام احمد رحمت الله علیه ده دی حدیث بارک تپوسو کو، حدیث ده سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چه یکونو بعدی قوم یعتدون فی الدعا، نوغرا لوو چه لم یقم اسنادهو، ده زیاد ابن مخراق ده دی سند سی نده ذکر کرده پک خطا شوه، نو اسناد ده دی ثابت نده، خو اصل حدیث ده عبدالله ابن مغفل رضی اللہ عنہ پا اسناد حسن سر ثابت ده، کم چې په باب الاسراف فی الوضوء کې پښپګ نوی نمبر باندې تیر شوی وو. اهل علم بیا د اعتداء فی الدعاء سورتون ذکر کړی دي، په دې باندې خو اجماع د چې اعتداء فی الدعاء دا ناروا ده ناجایز ده، دا غي په سورتونو کې دا دي چې انسان او بنده د داسې شی دعا وغواړي طلبو کې چې شرعاً دا غي حاصلېدل دا غي حصول ممتنع او مستحیل وی، لکه یو سړی وای چې ما دې الله نبی کی الله مې رسول کی رتبه د انبیا ول مې دې ورسې چې دا غي مرتبه را لمې لاو شي اسمان لدی وخېجم. بعضی د اعتداء فی الدعاء په صورتونو کې دا ذکر کړي چې په دعا کې څوک چغي وای په تیزه غواړي یا د ګناه د معصیت طلب کوي هغه غواړي یا عقلا یو ممتنع شه د داغي سوالونه کوي چې فلانی غر نمونږ له سونه جوړه کې مړی را لاله ژوند دي کې او داسې کارونه غواړي چې داغي په حقیقت باندې صرف الله رب العالمین پويږي مال علم غیب راکي نو دا د اعتداء فی الدعاء غصورتونه دي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة اخبرني ابو هانئ حميد بن هانئ ان ابا علي عمرو بن مالك حدثه انه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ابو علي د فضاله ابن عبید نا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی او مرګره او ریدلی دي تینا هغه وی سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا يدعو في صلاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو صحابینا دیو سړی نا اوریدلی چې دعای غوخته په مسکی فی صلاته داخل صلاته یا بعد صلاته په مسکی دنه دعا غوخته یا د مزنبار چې موزه وکړه د مزنپس لم يمجد الله تعالى چې دا الله لوی نو بیان کړي ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او د دعا نه مخکې په نبی صلى الله عليه وسلم باندې صلوات سلام نو ویلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې دې سړی تلوار وکا ثم دعاه فقال له او لغيره بیا دا صحابی را غوخته او دا سړی را غوخته نو دل ویلو یا عام صحابه کرام نور چاله ویلو چې دا سړی مووري چې دیم په عمل شروع کیو نور هم پونشي نو دای ور لویلو اذا صلى احدكم کله چې مزو کیو تن پتا سو کې فليبدا بتمجيد ربه جل وعز نو دې ابتداء شروع کی د الله رب العالمین پاغلو یو بڑایي باندې د الله پاکي دی بیان کی و ثناء علیه ثنا دی وی په الله رب العالمین ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم بیا دی درود وی په نبی صلی الله علیه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء بیا دی دعا غواړي د دین رستو چې سی خو خشی نو په دې طریقه باندې چې دعا غواړي الله رب العالمین به دعا قبلی او اجابت د دعا به کیږي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الاسود بن شيبان عن ابي نوفل عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخوخول اغا جامع د دعاګانونا چې الفاظ مختصر او معنا او مقصد په پاغه کې ډیر پروتو یا اغا دعاګانی چې هغه به جمع کوون کې وي د دنیا او د آخرت خیر لا د دنیا او د آخرت خیر په پاغه کې را جمعو یا د جوامع نه مراد اغا دعاګانی چې مختصر بوي مقصد په کې ډیر پروتو ويدع ما سوى ذلك او پری خودی به اغه چي علاوه بدنی نوي. اسناد د دې حديث صحیح دی. امام ابو داود الطيالسي دا په خپل مسند کې ذکر کړی. دارنګ ابن ابي شيبه په المصنف کې، امام احمد په مسند کې راوړی، مستدرک کې امام حاکم هم ذکر کړی او د حديث تصحیح کړی دا. د جامع دعاګانو مثال مشهور داد لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لدنيا وخيرت خير بكرا جمدي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لدنيا وداخرت خير بكرا جمدي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم ندي ويوتن دتا سنه په دعا کې اللهم اغفر لي ان شئت يا الله بخن را لو کې کستا خو خشي اللهم ارحمني ان شئت الله رحم را باندې کې کستا خو خشي ليعزم المساله پکلک باندې د الله رب العالمین نو سوال کوي جزمند سوال کوي او ان شئت تبکنه وای فانه لا مکره له زکه دې په الله باندې زور کوون کې نه نه خو سوال دې پکلک باندې کوي روایت د بخاری کې لفظ دا سراغله فانه لا مستکره له په الله باندې څوک زور کوون کې نشتا نو په دعا کې چې دا مشیت ذکر کې اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت نو په دې کې یو قسمه استغنا د مطلوب نه چې دا ځکه مشي غواړم د دې نه زم مستغنیم یا الله کستا خو خشي راي کې یا الله کستا خو خشي بخنه را لو کې کستا خو خشي رحم را باندې او کې نو په دې کې یو قسمه استغنا ده نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی اسناد د حدیث صحیح دی امام مالک په موطأ کې ذکر کړی او د امام مالک په سند باندې امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی دارنګه اصحاب السنن ترمذی نسائی ابن ماجه هم دا حدیث ذکر کړی قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل دعا قبلي دي او تنستاسو ترکمی چې تلوار نیکړي د تلوار صورت بسنګي فيقول قد دعوته فلم يستجب لي دی وی چې ما دعا غوښته او قبول نه شو دعا الله رب العالمین قبلي خو کله پاغي کې تاخير وي د سه حکمت د وجنا اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت ده د متفقون علی د حدیث نه دا معلومه شو چې څوک تلوار کوي چې دعا مې دې زر قبول شي نو دا دعا نه قبليږي اعلان کې د قران کریم حکم دی اجيب دعوه الداعي اذا دعان دا رنګ ادعوني استجب لكم دعا غواړي زستا سو دعا قبلوم کله چې دعا کوون کې دعا غواړي نو الله رب العالمین وي زی دعا قبلوم نو پاره کې خود مطلقي اجابت وعده شوي چې دعا سره سمدستي قبليږي او پدې کې دي چې څوک تلوار کوي نه قبليږي نو حافظ ابن حجر رحمت الله عليه او جواب دا کړي چې آیاتونه د قران کریم مطلق دي چې دعا قبليږي او پدې حدیث کې ورسره قید ذکر دي چې کله دې تلوار نه کوي دعا غوښتون کې تلوار نه کوي چې ما دعا وغوښته او قبول نه شو نو دغه مطلق محمول له په مقید باندې او یو جواب اهل علم دام ذکر کړ چې اجابت عام نه مطلوب لم شامل له بنده چې سغواړي او د دې مطلوب چې قم قائم مقام سيزونه دینو اغیلم شامل نه ځکه دعا د مؤمن او د مسلمان بنده رت کیږي نه کله چې دې سغواړي یا ور لاغم لاوشي یا داغي په عوض کې داغینه اولا شي ور لم لاوشي یا تس آفت او مصیبت الله پورته کی نو کله ناکله ظاهرا دغه مطلوب دل ملاو نشي کوم شي چې غواړي خداغینه افضل او بهتر ور لملاو شي د مصايب او آفتونو نه پر امن شي نو دام یو قسمه قبلي دل دی اجابت عام نه په دې ځکه اهل علم دا مسلم ذکر کړي چې رضا بالقضاء دا اولادا کنه دعا غوښتل اولادی انسان باندې سم مصائب تکلیفونه راغلي نو د الله په فیصله او تقدیر باندې د سکوت کی په دې رضا شي دعا نه غواړي نو دا ورله به تر دي کنه دعا غواړي چې الله رب العالمین د دنه دا مصائب او تکلیفونه پورته کی دا اهل علم پکې دوه رائے دي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي یو قول د اهل علم دا ده چې دعا غوښتل ورله افضل دي ځکه پدې کې بندا خپل رب له تذلل کوي خشوع او خضوع کوي عاجزي کوي او بشمیره دلایل پدې باندې د کتاب او د سنت راغلي چې بنده د دعا غواړي او بعضی ذکر کړي چې سکوت او رضا د اولاده زکه پدې کې د الله په فیصله باندې رضا کیدل دی غیله غاړه کې خودل دی. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن ايمن عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر. جدر جمع د جدار د دیوار لوی. تاسو دیوارونه په کپړو باندې م پټوي پاغه باندې کپڑے مپړي مراوي ځاندوي زکه دا د متکبرین او د مست خلکو عادت دی چې دیوالونو له جامع اغوستي وي. من نظر فی کتاب اخیه چا چې وکتل پاغه خط ضرور کې بغیر اذنه دا غدي اجازه نه بغیر فانما ينظر فی النار یقینا د ګوري په اور کې. علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ وی چی دا تمثیل دے چی سنگا یو سڑے دا دی نزان ساتی چی اور لدی وگوری پا اور سر دی دستر گیو شوزی نو دا دی سنیع و دا دی فیل ندیم زانو ساتی چی پردی خط لداغ دی اجازت نبغیر گوری داغ با پکی دا پردی خبری وی. یا معنا دا دا چی بی اجازت دی دا چا خط لنگوری داغ رازونا و پردی بای پکی دا عمل چې دی واجبون کې دی اورلا. صل الله حبيبتون اكفكم دعا غواړی دا الله نه سوال کوي دا الله نه په باطن د لاسونو ستاسو د لاسونو چې کم تلی او دا باطن د پدی باندې دا الله نه سوال کوي. ولا تسالوه بظهورها او سوال او دعا ته نمغواړی بی ظهوری ها ده دی پا شاگانو بانده چه ده لاس دا شا اسمان طرف لوی او دا تلی لانده طرف لی دا سی ته نمغواړی. فا اذا فرغتم فمسحو بها وجوهکم کلا چه فارغ شی تاسو ده دعانا نو بیا مسکوی پا دی لاسونو بانده خپل مخونا دا لاس پا مخ بانده راکا گئی. قال ابو داو دروی هذا الحديث من غیر وجهن امام ابو داود رحمت الله علیه ویدہ حدیث پڑیرو سندونو باندی راغل دے عن محمد ابن کعب د محمد ابن کعب القرظینا کلها واهیتون دا غطول سندون کمزور یو ضعیف دی و هاد الطریق امثلها پا دا کمزور سندونو کی دا دا طولون بہتر سند دے و هو ضعیف ایضا او دا سندم ضعیف دے. اسناد دا دی حدیث ضعیف دے زکه د محمد ابن کعب القرظی کم شاگرد چراغله ده پکې مبهم ده. عبید الله ابن یعقوب ابن اسحاق وی عمن حدثه نو ابهام پکې راغله ده پدې راوی کې. دا حدیث مختصرا امام ابن ماجام په خپل سنن کې ذکر کړي خو صرف دا قصه د دعا پکې راغله ده چې کله یو انسان سوال کوي نو دې دی د لاسونو په دی باطن باندې کوي په ظاهر باندې دی نه کوي او کله چې فارغ شي د دعا نه په مخ باندې دی لاس راخ کی. تر دغه پورې ابن ماجه حدیث ذکر کړی دا مخکنی جمله ورسره نشته خو روایت د ابن ماجه چې دی داغي اسناد ضعیف جدا دی اسناد تالف دی ځکه په هغه کې حسان صالح ابن حسان الانصاری راغله محدثین غله متروک وي. صالح ابن حسان الانصاری د محمد ابن کعب القرظی نے روایت نقل کی نو هغه روایت خو ضعیف جدا دی اسناد تالف دی. د دې وجنه ابو حاتم رحمت الله علیه ذکر کړي لکه فال علل کې دا غ نخبل زوی نقل کړي دي چې ما د پلار نه تپوسو کو دغه روایت باره کې نو مالې وې هاذا حدیث منکر دا منکر روایت ته خو د حدیث دا اوله جمله اوله حصہ چې لا تستر الجدر د دې لپاره یو شاهد موجود ده په مسند د ابن ابي شيبه کې. د ابن ابي شيبه رحمت الله عليه دو عظيم غټ غټ کتابونه دي په علم حديث په احاديث نبويه کې. د یو نوم د المصنف او د بل نوم د المسند. نو په مسند کې حديث ذکر کړه ده د عبد الله ابن يزيد الختمي رضی الله عنه په اسناد صحیح سره. امام بهقي ذکر کړي دا حديث لفظ دا ده انتم اليوم خير ام اذا غدت عليكم قصعه وراحت اخرى ويغدو احدكم في حله ويروح في اخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ول ویلی چې نن تاسو به تر یی کنه په اغرز باندې چې یو کاسه به تاسو نه پورته کیږي او بل براړې شي صرف خوراک او سکاک به بیا دارنګي ويغدو احدكم في حله ويروح في اخرى. یو سړی به په یو جامه او یو جوړه کې زی او چې رازینو بل جوړه به اچولي بس صرف د دنیا زینت به خاص به نور بسنی او تاسو به دیوارونو او کورونو لداسې جامع ور اغوندی پردی به پرازوندوي لکه څنګه چې کعبه له پردی رازوندی دي. نو دغه روایت د عبد الله ابن یزید الختمی رضی الله عنه د دې حدیث د اول جملې د پاره شاهد ده چې لا تستر الجدر. امام بیهقی رحمت الله علیه چې کله دغه حدیث ذکر کی د عبد الله ابن یزید الختمی نو بیا وی وی د دې معنا دا ده چې پدې کې اسراف ده او دا کار د مصرفین او متنعمین او مستو خلکو دی نو مسلمانانو لدې دین اجتناب ځان ساتل پکار دی. باقی د دعا نه رستو لاسونه په مخ باندې راخل لدې بارکه چې کم روایت راغلی هغه امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کل چې ثابت نه دی هغه روایت ټول د مقال او د ضعف نه خالی نه دی. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش. سليمان بن عبد الحميد وي جماد إسماعيل بن عياش بكتاب كي لستيو تأسف مصطلح أو أصول الحديث كي ويلي جديل وجادة وي جتالب راپاسي دخبل أستاذ بكتاب كي وغوري ده وجادة بيا مختلف صورتون دي يودا جداد دي عالم خپل کتاب وی خپل مکتوبات وی داغینه حدیث بیانای یادبل چاوی خودله اجازت ورکړی نو کله وجاده مقرونه بالاجازه وی کله غیر مقرونه بالاجازه وی چې کله وجاده مقرونه بالاذن والاجازه وی نو اهل علم وی پاغي باندې بیا روایت نقل کول سیدی او کنا مقرونه بالاذن والاجازه نوی د صاحب الكتاب د طرف نه تعالی اجازه نی ملاو اغه تعالی اذن نی کړي نو بیا چې د دینه کم روایت نقل کیږي نو دا بیا د باب د منقطع نه دی سند به ضعیف وي. بعض اهل علم په دې باب کې تساهل کړو نو چې د وجادي په تور به هم سنقل کول نو په روایت کې به عن او قال وي. ابن الصلاح رحمت الله علیه په مقدمه او علوم الحديث کې وی چې دا قبیح تدلیس ده چې یو راوی را پاسی په یو کتاب کې حدیث وګوري او دې بیا په سند کې دا وایي چې قال فلان یا عن فلان نو دا بدترین تدلیس دی ځکه په دې کې دا ایهام د خلکو لدا سرګندۍ چې دا روایت ما دا غن اوریدلې اعلان کې اوریدلې نی دا په مکتوباتو کې کتلې او مخکې مونږ دا ذکر کړی او تاسو په مصطلح کې ویلې دي چې په وجاده باندې عمل کول چکلا یقینا او قطعا دا پته ولګی چې دا کتاب د فلانی دی نو دا غي په محتوا او مقتضا باندې بیا عمل کول دا واجب او لازم دی خو پاغي باندې روایت نقل کول نو پاغي کې دغه تفصیل لږ کم تاسو واوریدو او په مصطلح او اصول الحديث کې دا باب مفصل ذکر کیږي. نو دا د وجادي یو صورت ده چې سليمان ابن عبد الحميد البهراني وی قراته فی اصل اسماعیل ابن عیاش قال حدثني ضمضم عن شريح قال حدثنا أبو غبية أن أبا بحرية السكونية حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك بن يسار رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم کله چې تاسو دعا غواړئ دا الله نه سوال کوي نو سوال کوي د تلو پاغا باطن باندې چې د لاسونو دا تلی اسمان او مخترف لی ولا تسألوه بظهورها او سوال تینه مکوي د دې په شاګانو باندې چې د لاس دا ظاهر او شا طرف دا د مخ او اسمان طرف لی او تلیز مکه طرف لی داسې سوال مکوي. قال ابو داود قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبه. امام ابو داود وی چې زما شیخ سليمان بن عبد الحميد البهراني وی له د دې مالک ابن يسار السكوني د پاره عندنا صحبه زمون په نيز باندې صحبت ته یعنی مالک ابن یسار د مقصود او مطلب مالک ابن یسار د امام ابو داود رحمت الله علیه د قول مقصد دا ده چې زما استاد سلیمان ابن عبدالحمید البهرانی وی چې دا مالک ابن یسار صحابی ده د صحبت ثابت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا روایت نقل کړي. متن د دې حدیث صحیح ده، دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه حسن ده. ابو ظبیا چې په دې اسناد کې راغله ده، بعض د دنوم ذکر کړي ابو طیبه په اول کې طاده بیا ورپسې یا د ظبیا په ځای باندې طیبه ده. الکلاعی الحمسی الشامی ابن معین رحمت الله علیه د توثیق کړي، امام دارقطنی وی لا بأس به، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د مبارک مقبول ویلی، او اسماعیل ابن عیاش الحمصی د روایت د حجازیینونه غیر مقبول نه، او کم روایت چې د خپل اهل بلد نه نقل کړي د اهل شام نه، نو بیا روایت مستقیم نه. دا روایت هم د اغه روایتونه ده چې دا د خپل اهل بلد نه نقل کړي د اهل شام نه. نو دمدم ابن زرعه د شامی ده، نو روایت د اسماعیل ابن عیاش د نه قبول او مستقیم نه. بل د حدیث د پاره شواهد موجود دي چې اذا سالتم الله فاسالوه ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها. قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبه عن عمر بن نبهان عن قتاده عن انس بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا. انس رضی اللہ عنہ وی جما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتل او چ دعای غخت دارنگی بے باطن کفیہ و ظاہرہما، دل اسونو پدی ظاہر باندی او ددی پ باطن مانی، یعنی کله به دل اسونو دا تلی اسمان طرف لکڑیو او کله به الٹو تلی بلان دے طرف لو او دا ظاہر به اسمان طرف لو، په مختلف حالات باندی دا حمل نے. دا طریقه په استسقاء کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت او مروی ده چې د لاسونو دا ظاهر به اسمان طرف لو او دا تلی به لاندې طرف لو، قلب الیدین به کول، لاسونه به الټکل چې الله زموږ په دې حال کې تبدیلی راولي، قحط سالی بدل کی او باران په مونږ باندې راووري. متن د دې حدیث صحیح ده، خدا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي دا اسناد ضعیف دی. عمر ابن نبهان العبدی اهل علم اهل الجرح والتعديل دل ضعیف ویل دي، نو د ضعف د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی. دا روایت د انس رضی الله عنه په صحیح اسانید باندې مراغله ده، لکه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان فارسي رضي الله عنه ويت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يقينا رب ستاسو چې د برکت خاوند او د چت شان خاوند، حي كريم حيا والده عزت مند، يستحيي من عبده احيا کوي د خپل بندنا، اذا رفع يديه اليه کله چې دا بنده ور لاس پورته کی، اي يردهما صفرا دا چې دا لاسونه خالی واپس کی تش توري ول فريدي د دين الله رب العالمين لحيا ورزي. اسناد دې حدیث حسن ده. جعفر ابن میمون دې صدوق یخطئ ده، خدای په دې روایت باندې منفرد شوی نه ده، بلکې متابعین موجود دي، متابعات د وجنه سند د حدیث حسن ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې دې حدیث سند لا جید ویلی، او جید تاسو په مصطلح کې ویلی دي چې د صحیح او د حسن په منځ کې مرتبه ده. د حدیث حسن نپورتا او د حدیث صحیح لاندې د حدیث ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي امام ترمذی په جامع کې راوړ او د حدیث تحسین کړي دا حی وزن فعیل له د مبالغې د پاره چې مبالغه د په حیا کې او حیا د الله رب العالمین وجودی او سلبی صفت ته په نصوص الكتاب و سنت کې کله د اثبات الله رب العالمین لرازی لکه په دې حدیث کې راغلی ان ربکم حی کریم او کله نفی رازی سلبی صفت ذکر کیږي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا نو دا الله رب العالمین په صفاتو کې ذکر کیږي کما یلیق بشانه تبارک وتعالى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب يعني ابن خالد قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسألة أن ترفع يديك سؤال ودعاء ذات تلاسون بورتك حظو من كبيك د اوغو برابر او نحوهما یاد دی غونتی ترغو پوری پورته کی والاستغفار ان تشير باصبع واحده یا باصبع واحده استغفار دی لوی چته اشاره او کی په یو غته باندې والابتهال ان تمد يديك جميعا ابتهال او عاجز دی لوی چې دواړه لاسونه دی وګد کی دواړه لاسونه پورته کی تر دې چې د ترخونو غسپینوال اخکار شي. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دې کې فرق کړي چې دعا د پاره لاسونه تر اوغو پورې پورته کی او استغفار دی لوي چې په ګوته باندې اشاره کې د یو لاس په ګوته باندې د الله رب العالمین نه د بخنې طلب کې او ابتهال تزرع او عاجزی دی لوي چې په دعا کې دومره لاس پورته کی چې د ترخونو غسپینواله سرګن شي. اسناد د دې اثر صحیح موقوف ده په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په الاحاديث المختاره کې دا حدیث امام ضیاء المقدسی رحمت الله علیه ذکر کړی. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سفیان قال حدثني عباس بن عبد الله ابن معبد ابن عباس بهذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا او د ابتهال تزرع د عاجزي تفصيل داسې کړو ورفع يديه لا سن پور تکړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وجعل ظهورهما مما يلي وجهه او غرزولي ظاهر داغي مما يلي وجهه د مخترف لا د لاسونو تليخ ک تکړي او دا ظاهري د مخترف لا او اسمان طرف لا غرزولي او لاسونه پور تکړي نو د ابتهال دا تشریع او وضاحت کړو چې ابتهال دی لوی د دې اسنادم صحیح موقوف په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې او سفیان چې کوم بسند کې ذکر شو مراد ته سفیان ابن عیینه ده. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. دغه مخه حدیث اوس مصنف رحمة الله عليه په بل سند باندې ذکر کو او په دې کې د اوهيب بن خالد روایت او داغي سند لا داغه تایید له اشاره کوي چې کوم رومبنه سند ذکر شو د اوهيب ابن خالد هغه د عباس ابن عبد الله ابن معبد ابن العباس نه روایت نقل کوي نو بیا داغه د پاره تایید د پاره دویم سند ذکر کو چې سفیان ابن عیینم د عباس ابن عبد الله نه دا نقل کوي نو دا دریم ذکر کو چې عبد العزيز ابن محمد الدراوردی دیم دغه روایت د عباس ابن عبد الله ابن معبد نه نقل کړي او پاره کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د دعا د استغفار او د ابتهال هغه طریقه ذکر کړي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. سائب بن يزيد دخبل والد يزيد بن سعيد رضي الله عنه نقل كي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې بکله دعا وکا لاس به پورته کړیو نو بیا به دا لاس په مخ باندې راخل. اسناد دې حدیث ضعیف دی. حفص ابن هاشم چې کوم د ابن لهیعه استاد راغله په دې سند کې دی مجهول له حفص ابن هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص او مخکې ذکر شول چې په مسح بعد الدعاء کې سسي حديث در رسول الله صلى الله عليه وسلم ننه ثابت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا بريدة بن حسيب الأسلمي رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرنا وريدليه يقول تيغب خبل دعا كداوي اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله زدتان سؤالكم ودا قواهيكم جتان بغير بل إله نشتا بل معبود نشتا تيو ذاتي بنيازة وبهاجة ذاتي اولاد دی نشتا ته د چانه پیدانی او ستاغون ته برابر سوک نشتا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد سالت الله باسم الذي یقینا سوالک تا د الله نه فاغنم بانی اذا سئل به اعطى چې کله د الله رب العالمین نه فاغنم بانی سوال وکړی شنو ورکړکای و اذا دعي به اجاب او کله چې په دعا وغوښته شي د الله رب العالمین نه دعا قبلای. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی دا رنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. په روایت د مسند احمد ترمذی کې دا سراغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والذی نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم زما د پاغ ذات باندې قسمی چې روح د زما په چې زما روح داغه په دست قدرت کې دی داغه په لاس کې دی یقینا د الله نه په اسم اعظم سره سوال وکړو هغه اسم اعظم اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لداو وچتاد الله رب العالمين فاسم أعظم بان سوالكو مخي روايات كي ذكر ده اسم الأعظم نون ومصنف رحمة الله عليه ده غوص ببل سند بان ذكركو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي لقد سألت الله باسمه الأعظم أو بمخي كداو لقد سألت الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. متن د دې حدیث صحیح دی او دا اسناد حسن دی. عبد الرحمن ابن خالد او د شیخ زید ابن حباب دا دواړه صدوق دی. دا حدیث امام ترمذی هم ذکر کړی ابن حبان هم په خپل صحیح کې راوړی. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال حدثنا خلف بن خليفه عن حفص يعني ابن اخي انس عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. أنس رضي الله عنه در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ناستو ورجل يصلي أو يوسري مسكولو ثم دعا بأي دعا وغختا ودعا كي داوي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدي كلمات سريت دعاء غختن النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. دي سريد الله ندعاء غخت دعاء الله باغ أجت ولوي نمباني أغنم چفاغي بان دي كلا دعاء غختشن الله قبلي أو كلا تي بسوال وكلشن الله وركي. متن ده حدیث صحیح ده، اسناد حسن ده، خلف ابن خلیفہ. اگر چې ده په اخر کې د اختلاط شکار شوه، خو په دې روایت باندې منفرد نه لري بلکې متابعین شته. امام نسائی په سنن کبرا کې دا روایت راوړی، دارنګ ابن ماجه ترمذی هم ذکر کړی، خو پاغه کې د یا حی یا قیوم دا زیادت نشته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن ابي زياد عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم في هاتين الايتين دا الله اوچت نوم په دې دوه آیاتونو کې ده والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحه سوره ال عمران او سوره عمران په ابتدا کې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نو په دې دوه آیاتونو کې د الله اسم اعظم نه. اسناد دې حدیث ضعیف نه، عبید الله ابن ابي زياد او شهر ابن حوشب دا دواړه پکې ضعیف راغلي. د دې دواړو د ضعف باوجود امام ترمذی رحمت الله علیه چې حدیث ذکر کې بیا وایي حدیث حسن صحیح. د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه بعض نقاد او اهل علم اغلا داوی چې د متساهل له په احکام علی الاحادیث کې چې دا دوه ضعیف راویان پکې موجود دی، او د دې باوجود د حدیث تحسین او تصحیح کوي. مولا لقاری رحمت الله علیه وی چې امام حاکم ذکر کړی چې الله اسم اعظم په دریو سورتونو کې دی، بقره، آل عمران او سوره طه کې. بیا مشهور تابعی قاسم ابن عبد الرحمن الشامی وی دا اغا تابعی دی چې د سلو صحابه کرامو سره د ملاقات شو، دی وی ما بیا په دې دریو سورتونو کې دا لټول چې سوره بقره، آل عمران او طه کې په کوم ځای کې دا اسم اعظم دی، نو ما دا اوموندل چې دا حی قیوم، الحی القیوم، دا الله اسم اعظم دی چې په دې سره سوال وشي نو دعا قبلی، او چې غوښتنه وشي نو الله رب العالمین ورکي. بعض اهل علم دا ذکر کړی چې دا الله اسم اعظم دا لفظ د رب دی. امام حاکم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دارنګ د ابو الدرداء رضی الله عنه د دې دواړو صحابهونو نقل کړي چې اسم الله الاکبر رب دا الله رب العالمین دا نوم چې رب دی دا الله اوجت نوم دی. او بعضی ذکر کړي چې دا لفظ د الله لفظ الجلاله الله الله دا اسم اعظم دی. او بعض اهل علم دې طرف له ذهاب کړه چې الله په اسماو کې اعظم او عظیم نشته، بلکې ټول نمونه د الله په یو مرتبه کې دي، ټول اوچت نمونه دي. امام ابن حبان رحمت الله علیه وی د الله د صفات او د بعض نمونه مبارک چې د اعظمیت راغله چې د اعظم نه، نو د دې معنا او مقصد دا دی چې څوک په دې نمونه باندې د الله نه سوال کوي نو د مزید ثواب ورکوي. باقی دا نمونه ټول برابر دي، اعظم په معنا د عظیم سره دي. اسم تفضیل په هغه معنا نه ده چې دا غي بالمقابل د مفضول موجود وي، بلکې اسم تفضیل په معنا د عظیم سره ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء. حبيب بن أبي ثابت دا عطاء بن أبي رباح روايت نقل كي عن عائشة رضي الله عنها قالت سرقت ملحفة لها چه دا عائشة رضي الله عنها يو تلائي يا داغي غر سادر و كمبل داغ لا شوي ودا شريتنا چا پتكري و فجعلت تدعو على من سرقها نشورو شوی و عائشه رضی الله عنها چې بدوایی کوله غا چاله چې دایته پټه کړی و غلې خیری کولی. فجعل النبي صلی الله علیه وسلم یقول نو نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها لویلی لا تسبخي عنه. قال ابو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. امام ابو داود وی لا تسبخي معنا دا لا تخففي عنه دا بوج دا غنمس پکوا ستا په دې بد دعایي او خیرو باندې داغنه دا بوج سپکیږي، دا خیری او داغه د اغلا به تلل شي، نو که چرته خیری پیسې واوي نو تا بوج داغنه سپک کو. نو خیری ورلم کوا اغل عفو او کا پدی عفو کی عظیم اجر ده. اسناد د دې حدیث ضعیف ده. حبیب ابن ابي ثابت ده ثقه او كثير الارسال والتدليس. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله عليه وي چې د حبيب ابن ابي ثابت روایت او حديث د عطاء ابن ابي رباح نه دا محفوظ نه ده. امام عقيلي په الضعفاء الكبير کې وي چې له عن عطاء احاديث لا يتابع عليها. دا حبيب د عطاء نه هغه حديث نقل کوي چې نور ثقات دغه حديث نه نقل کوي، او دا حدیث بیا په دغه حدیثو کې ذکر کړی چې عطا نه نقل کړی او نور ثقاتو د متابعت پینی کړی. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی د حبیب ابن ابي ثابت په سند باندې، خود عطا ابن ابي رباح نه مرسلا نقل کړي. نو اسناد د حدیث ضعیف دی، حدیث ثابت نه نه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وما إجازت غخته ود النبي صلى الله عليه وسلم ند عمري باركت عمري لزم فأذن لي إجازة رالكرة وقال ويليو لا تنسنا يا أخي من دعائك إيروري من دعاك مهيروا فقال كلمة عمر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داس کلمہ ویلی وا ما یسرنی ان لی بہ الدنیا چیز نخو خوم دا چې د دې په مقابله کې د مال دنیا شي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لویلی چې رورا او بل دا چې د دعا مطالبه تی نکړی وا افضل د مفضول نه مطالبه کړي. قال شعبت ابن الحجاج وی ثم لقیت عاصما بیاد عاصم ابن عبید الله سره زم ملاو شوم بعد الدين پس بالمدينه په مدینه کې فحدثني نو دا حدیث را بیان کړو فقال نو دا حدیث په اخر کې دا ویلی و مخکې حدیث کې خو لا تنسنا يا اخي من دعائك به الفاظ دا ذکر کړیو اشركنا يا اخي في دعائك مونږ هم ځان سره په دعا کې شریک کړئ روريا. دا اخي تصغير ده د اخ، دا تصغير د تلطف او د تعطف ده. او بعض اهل علم ذکر کړي چې نه دا لفظ مکبر دی مصغر نه دی. لا تنسنا یا اخي یا اشركنا یا اخي في دعائك ارور منغم په دعا کې ځان سره شریک کا. نو دا د شعبه رحمت الله عليه اغه قوت حافظه امام ابو داود ذکر کړي چې اول کې ورل عاصم بن عبيد الله په کوم الفاظ او حديث بیان کړو عام ورل یاد دي، او رستو چې ورل په کوم الفاظ بیان کړو نو عام ورل یاد دي. او دا دلالت کوي په دې چې عاصم بن عبيد الله د حافظه کمزوري و. نو کله روایت په یو ترتیب سره ذکر کړي لا تنسنا یا اخي من دعائك، او بیا روایت په نورو الفاظ سره ذکر کړي. د دې وجنه اسناد د دې حديث ضعیف دي ځکه عاصم بن عبيد الله د ضعیف او حافظه کمزوري و. د دغه ضعف باوجود امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کړي بیا وی حسن صحیح، دا حدیث حسن او صحیح دی. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن سعد بن ابي وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصبعي وي نبي صلى الله عليه وسلم فما باندې تیر شو او ما دعا غوخته په دې دواړو غوتو باندې دواړو غوته می پورته کړې او دعا می غوخته په دواړو غوتو باندې اشاره کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې احد احد واشار بالسبابه، دا سبابه غوته ورلو چته کړه مسواک غوته، او ورلوې چې په دې یوې غوته باندې اشاره کوه په دواړو باندې مکوه. دا اشاره یا په مسکی و تشهد کې اشاره کوله یا د دعا په دوران کې دواړه غوته چته کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې دعا په دې یوې غوته باندې غواړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله دعا د پاره لاس پورته کول احادیث کراغلی کله په غوته باندې اشاره و، خاص کر خطبه چې به وي نو دعا به په غوته باندې غوخته غوته به اوچتوله. نو دې صحابي له وچه دواړه غوته م پورته کوه بلکې یو غوته اوچته کا. اسناد دې حدیث صحیح ده. خود دې حدیث په صحابي کې اختلاف ده چې آیا صحابي دې حدیث سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ده که ابو هريره رضی الله عنه. دا اختلاف د حدیث صحت له ضرر نه ورکی، لئن الصحابه كلهم عدول. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.